Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para mi hermana, toco para mi hermana. Para otra no lle toco, aunque me paje en la mane, ay, aunque me paje en la mane. Ali va, a que canta, rejalando cua su aja canta. Bota flores, todos quieren ser los seus amores. Cole hay vos, cintiñas do meu sombreiro, hay cintiñas do meu sombreiro. Cole hay vos, cole hay vos, ha contado meu dinheiro, ay, ha contado meu dinheiro. Ali vai, a que canta, rejalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila, nena, baila, nena, no parece bailar, ay, no parece bailar. Las estrellas también bailan, sin dejar de alumear, ay, sin dejar de alumear. Ali va, ay, a que canta, rejalando pa su garganta. Bota flores, todos quieren ser los seus amores. Voy a dar la despedida. Despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo. Pero ramo un papelillo con letras de oro bordado, ay, con letras de oro bordado. Ay, ay, a que canta, rejalando con su garganta. Todos quieren ser los seus amores. Bueno, pois acabou senos a peza de Xavier Díaz, a Dufeiras de Salitre, con esta xota de lira. E con esto, pois, recibimos tamén xa outro lado... Conexión da, con Galicia, non? Outra conexión que temos con Galicia. Sí. En estos intes me parece que estamos a Monforte. Pero vamos a falar ca señora Inés, que é alcaldesa de Castro Caldelas. Moi boas tardes, señora Inés. Hola, boas tardes. Efectivamente está en este momento atópome na miña outra terra, Monforte. Muy ben. Pero bueno, hoxe toca falar de Castro Caldelas. Sí, porque en Castro Caldelas, como lle dicía, micropechado, non paran de facer cousas. Ahora bueno, están ca festa dos fachóns, que, en fin, xa temos os carnavales á porta. Sí, eso sí. Efectivamente, pero a nosa festa dos fachóns para Castro Caldelas é unha tradición que é ancestral, non se pode perder, temos que traballar moito nela, sí. E desde logo, como todos os caldelaus asinten, e tamén a xente que nos acompaña de fora de Caldelas, a verdade é que temos que traballar con ahínco, con moito ahínco, uh-huh. E seguir conservando, porque son das boas cousas que hai que conservar. Sí. Porque, claro, aí hasta a xuventude, non? Efectivamente, a xuventude participa masivamente a da vila, a da bisbarra, a da provincia, de fora da provincia, porque vai xente de todos lados, uh-huh. E ademais non é solamente que participe o día da festa, uh-huh. Senón que participa tamén activamente como voluntario, como colaborador, uh-huh. Desde elaborar o fachón grande, o gran fachón, que neste uh-huh. momento se está precisamente facendo, uh-huh. Ata, bueno, pois o propio día da festa, colaborando pois en repartir os chourizos ou en repartir o viño ou calquer labor que se lle vai encomendando. Uh-huh. Co cal, a verdade é que é unha festa que é moi sentida por todo o público. Pois por sí. Suposto, a xente xoven sigue vivindo esa tradición tan ancestral que de algún xeito logramos que conectase plenamente ca xuventude, que non é nada fácil, no. E que son eles os que de verdade nos ensinan agora a nós. Claro, porque sempre traen algunha cousinha nova, non? Efectivamente, todos os anos o gran fachón o estábamos facendo desde o concello, uh-huh. Este ano pois nos dixeron por parte de algunha xente, "Oye, deixádenos facer o fachón grande." Pois como non, claro que vos deixamos, facilitamos de todo e ali están traballando. Uh-huh. Sí, é verdad que hai xente tamén do concello, pero bueno, pero están traballando e elaborando, porque a verdade é que leva entre unha semana ou unha semana e pico o poder facer ese fachón, que sempre é unha sorpresa, porque nin a min me digo o que vai a medir. Pero, sabes de que está feito? Sí, de palla, pero non de calquer palla, de sí. Palla non mecanizada. Mm. A ver, as cousas que confluen o día 19, aí, como din en Caldelas, entre o Lusco e Fusco, sí. Son distintos elementos que hai que organizar durante todo o ano, uh-huh. Para logo poder confluir pues, nese momento. Uh-huh. E a palla é o elemento esencial para poder facer os fachós, uh-huh. Porque ten que ser palla mallada ou bello uso, non uh-huh. pode ser palla mecanizada porque non sería posible sí. o facer o fachón con ela. Uh-huh. Entón, para poder dispoñer desa palla que é o elemento esencial, pues, o que temos que facer é sementala, segala o bello uso, Sustra. Non pode ser unha cosechadora, ten que ser manualmente, logo facer unha malla para o cal, incluso o concello compramos unha malladora antiga, porque bueno, a veces facemos unhas pequenos simulacros ou demostracións sí. cos mallos, sí, pero sí. bueno, os mallos xa non é viable, simplemente un puro espectáculo, sí. pero si é verdade que a malladora, que unha malladora que pues, estuvo tranquilamente 40 anos en activo, uh-huh, pois hoxe sí. dispoñémonos dela e temos que facer esa malla para logo poder dispoñer desa palla. O sea que fíxese vostede algo que é tan efímero, cunha vida tan efímera que se queima pois entre 10 minutos a 20 sí. minutos, uh-huh. E resulta que levo o traballo de todo un ano. Desde logo, porque menudo traballo, sementalo, segalo, apañalo, ese pan que ti estira esas, eu por donde son eu, pois chamámoslles paveas, non sei se o que é a palla, e entón, pois, todo iso ten que ir ben colmado, ben feito, para que despois dê ese rendimento que dá para os fachóns. Claro, efectivamente. nos o día que se fai a sega é un traballo importante, porque ademais hai que contar con xente que sepa facela. Exactamente. Entón, nos, os máis antigos, foron ensinándolle os máis xoves, Hoxe contamos con xente preparada, Pero que tamén ten que ir ensinando as xeracións que vañen detrás. Claro. Porque os nosos fillos, falarlle de segar, de acarrexar, sí, de facer a malla, de espallar o trigo, non saben de que lle falamos, porque claro, xa apenas o sei eu. Sí. Entonces, claro, pois o mesmo que eu empecé a vivir toda esta tradición, pois teñen que vivirla os nosos fillos, e que estén xa pois acostumbrados a oír pois a palabra vencello, a palabra palla, a palabra mollo, etcétera, etcétera, porque a verdade é que ademais faise unha labor antropolóxica de recuperación precisamente das tradicións que imperaron durante tantísimos e tantísimos anos e que agora, pois, en 50 anos aproximadamente desaparecen totalmente do que é o sentir popular. Sí, porque eu penso que moitas das cosas que aí se poden, que quizás estén recolleitas en algún dicionario, pero moita da xente non as coñece, como son, non sei, os ditos dos nosos avós, tes a cabeza como un mollo, e te que preguntar o que é un mollo, o mellor os cativos preguntan que é un mollo. Efectivamente, non sempre procuramos que dentro do colegio estén moi familiarizados con todo o tema dos fachós, facéndolles obradoiros, ensinándolles por parte de xente que xa o sabe facer, que máis maior a facer tamén o que son os fachós, explicándolle para que servía, porque a maneira de que a xente tamén ame as tradicións é que as coñeza ben a fondo, que, a ver, os nosos fillos hoxe, primeiro, xa casi non teñen necesidade porque hai luz pública, sí, pero en todo caso, se van por algunha zona que non hai, pois teñen unha linterna ou algo, ou incluso o propio móvil que fai de linterna. Sí, que os nosos antergos, para ir dun pobo a outro pobo, tiñan que facer un fachón. Sí. Entón, eso era a luz que tiñan eles. Exactamente. E claro, pois enseñándolle as tradicións, enseñándolle o sentido que tiveron, para que servían, e tamén o que vostede decía, o vocabulario que se utilizaba, porque ten igual co barallete, que utilizaban os afiadores, pois tamén a xente do campo tiña o seu propio vocabulario. E cando facían as labores agrícolas, evidentemente non usaban as mesmas palabras que se usaban na cidade. No. Entón, eso temos que recuperalo e a xente ten que familiarizarse con ela. Uh-huh. E que mellor maneira que facendo na práctica. Exactamente. Porque tamén queremos unha labor pedagóxica. Sí, sí, porque aparte de eso, como ben decía vostede en ese caso, os rapaces van aí, aparte de que practican, tan tocando eso. Efectivamente, hai un chiste que bueno, que é un chiste, pero que foi unha realidad, é decir, o leite de onde sae? Do tetrabric. Non, mira, cando levas o neno a facer un campamento a unha granxa escola e resulta que ve as vacas, mira, de aquí sae a leite. Home, é un pouco unha broma, non? Pero sí, seguramente saben que a leite sae das vacas, pero mellor o que é un teto é saber como se fai a munguida, pois nunca o viro. No. Entón, o tocar a palla, o notar ese olor especial que ten, o saber que de aí, porque nos cando facemos a malla, tamén os nenos do colegio os invitamos a que veñan alí, para que toquen o gran. Sepan que ese trigo logo en que se converte, cando eles toman a pisa, están a tomando de ese trigo, de ese gran que hai aí. Entón, eu coincido con vostede que os nosos rapaces, si o tocan, si o sinten, si o olen, si ven traballar, pois van a amar esas cousas. Exactamente. Porque eu coñecín algún rapaz cando viñan ali a aldea, non? O mellor seu pai estaban en Madrid, o mellor seu pai era médico, ou era mestre, ou un traballador dunha empresa, en fin. Pero os rapaces nunca viron. Iban á aldea, pero non te metas aí que te ensucias, non te metas alá que non sei que. E eu, pois, escuitaba a un señor que era médico precisamente e dicía a muller: deixos que se metan nese rego aí que por onde baixan, non sei, certas augas sucias ou algo así, que teñen que coñecer de que o olor, de que teñen que encherse de terra, teñen que, en fin, estar cos outros rapaces que vayan aprendendo o que les din na aldea, como se falan, como escuitalos a vos, porque eu son unha persoa curiosa e me gusta, pois, escuitalos a vos, as persoas maiores, que sempre lles pregunto, e isto como se dicía ou como se di? É que tamén son as que creo que cho poden explicar mellor. Exactamente, porque elas o viviron e elas o... Viviron. Eu coincido con Bosco. Eu creo que cando a veces os pais collemos un móvil ou unha tablet ou un ordenador, en un momento dado lle decimos, neno, instálame tal función. Pois eles, cando falan cos seus avós, aprenden o que había de antigo. É a mellor maneira de ensinalos que o vivan, que o palpen, que o toquen. Claro, a tradición oral, que hoxe en día se perdeu moitísimo, pois para a xente de antes era o pan de cada día, e era a maneira de ensinarlle. Entonces eu creo que por parte da xente que estamos nos distintos sectores, tanto sexa na administración, como sexa na educación, como sexa, bueno, o sector que sexa, o facer pedagogía co rapaces é moi importante. Claro, oye, pois eso, que sepan de onde proceden as cousas, que sepan que a vida non era como agora, que era moi diferente, que a vida da aldea, que hai moita xente que agora está retornando tamén, pois que sepan por que o fai, que valores ensinaban. Que bueno, que é algo que nos debemos preservar. Porque eu lembro cando na miña casa, pois chegou a luz, e era dunha planta particular que montaran, pois, miña avoa, meu pai. Que e entón, pois, cando miña avoa viu luz pola casa, dice, ai Dios, que vai arder todo isto. Claro. E miraba o furá, miraba o fío, a ver se había, se tiña burato. Claro. Por eso digo eu que todas estas pero vivencias... Pero tamén lles pasa ahora cas novas tecnoloxías, os avós. Exactamente. Non entenden porque estamos sempre cos móviles, cos ordenadores... Exactamente. E hai a vos que lles encantan estas novas tecnologías. Coñezco unha señora en Navia de Suarna que enseña a outros a vos. Sí. Sí. E ela dice, mira, agora vamos buscar estas palabras que dicíamos. E ali aparecen, porque tú buscas e encontras. Efectivamente, nos aquí no Castro temos unha magnífica aula de mí, unha aula de novas tecnologías, donde a xente, bueno, pois vai a lir, fai prácticas, hai unha técnica que os está ensinando, e cando comenzamos, a xente, pois, sobre todo a xente maior, decíamos, mira, tedes que ir a facer un curso porque vamos a ensinarvos unha iniciación a informática, xa para que non lle sonara moi raro isto das novas tecnologías, da internet, o WhatsApp, o Facebook... E a verdade é que quedamos sorprendidísimos porque temos un montón de abuelos que están nas redes. Eu comunícome con eles a través da rede. Entraron nestas novas tecnologías con unha forza terrible e a verdade é que lles gusta. Gustanlles moito. Entón, claro, nos a veces tamén lle decimos, a ver, a cambio de que os netos vos ensinen a vos, vos ensinai yo que vos facíais antes. Claro. Hacemos un pouco ese intercambio que a verdade é que é moi gustoso, sentímonos moi contentos de, bueno, de poder contar con él. Pero eso tamén tedes moita... o sea, gracias a vos, ao Concello, en este caso de Castro Caldelas, pois a iniciativa que lle destes a todas as personas de maiores para aprender as novas tecnoloxías o que se leva ahora, non? Que o que falas ti das redes sociales, bueno, de todo en xeral, está moi ben, a verdad. Sí, porque incluso poden pedir unha cita previa de médico. sí, que verdade. En fin, hasta falar cos seus que máis que dun, supoño que terá fillos por Argentina ou Venezuela. Non, ou tamén topar a os antigos amigos do povo que emigraron fora, como a moitos. Sí, sí. E por aí poder... Por eso digo que todo, ahora os netos poden enseñar os avós, sí, sí. Xa que os avós lles enseñaron a eles, pois non sei, certo vocabulario, como se di na aldea, aunque, por exemplo, non se utilicen, pero o rapaz, cando o sente, sabe de que vai, de que vai. Efectivamente. Eu coincido plenamente co que estades dicindo, de verdade. Nos, nesa aula que temos, a verdade é que moitísima xente pasa por ela, sobre todo, síntese contento, sí, porque sí. Chega un momento en que o mellor xa non tes moito que facer na casa, uh-huh. E os netos xa, bueno, xa son maiores, os fillos cada un pois ten o seu traballo, tes moito tempo só. Claro. Entón, claro, eso de poder verse, poder comunicarse, sí. Poder falar con outra xente, ver que os problemas son comunes, uh-huh. Aprender pois a crear unha páxina web, uh-huh. que de verdade que eu me quedo a veces abraiada, alucinada de ver todo o que avanza, sí. Como se sinten eles incluso valorados, pues claro. o darse conta que se comunican con xente que o mellor levaban moito tempo sin falar con ela, sin saber nada dela, ¿eh? Claro, que para eles iso é moi positivo. Claro. Entón, eu creo que bueno, nos non vamos a volver atrás, por moito que os nosos fillos de que iramos ensinar, de cando non había luz, de cando se lavaba no lavadoiro, uh-huh. De cando a noite a única diversión era ir pa casa do veciño, botar a partida ou estar detrás da lareira. Exactamente. Eso, contar contos. Efectivamente, podemos yo ensinar, podemos intentar transmitir yo, sobre todo para que sepan de onde veñen, pero eles non van a volver a eso. Non. Entón, os nosos avós, tamén agora darse conta de que cantidade de cousas que saben as poden transmitir a través das redes, sí. Para eles tamén é moi bonito. Exactamente. Nos sentímonos de verdad moi satisfeitos de que as utilicen. Sí, sí. Amén das relacións, que bueno, que poderíamos falar moitísimo sobre sí. Tema das relacións. tamén. Porque o que dicía antes desta señora que lles enseñaba a outros, pois eu cando escomencei, claro, eu collino con medo. Nun principio, porque non sabía onde tocar. Eu fun a aprender a encender o ordenador e a apagalo. Cando vin que podías retocar unha fotografía, cando dice que te podes recibir, non sei, un correo, que nos enviábamos correos entre os compañeros ali dentro daquela aula, e todo eso, dice, ves, como todo mundo pode. E eu sentíame valorado. Claro. Ya presentís. A mí me pasa falando ca xente que viñan e decía, oye, podes nos pedir unha cita po médico? Sí, pedímola, pero mira, pero ahora vas a pedila tú, porque ahora vas a pedila tú. Entón, eu que sei, a ITV, cousas moi prácticas, sí. Que utilizan día a día, o solicitar que che renoven pois unha medicina. Entón, de verdade que lles facilita moito a vida, porque sobre todo cando o mellor non estás no centro da vila, claro. Pois eso facilita che moito. Eso de teño, é que teño carné caducado, é claro, teño que levar un taxi, non sei que. Espera que vamos a pedir cita, vas a tiro fijo. Claro. Si non viña che, é que vou, pero claro, despois, si non me collo, a mellor teño que volver outro día, non sei que documentación teño que levar. No, mira, isto fais así, é moi fácil. Claro. Entón, a verdade é que bueno, que tamén estamos dentro do sentido práctico. Sí. Porque, por exemplo, aí está a xente. Ademais, nos sitios estos que agora parece que van poñendo máis antenaxe, non? Para que a rede pois siga máis fluida, pois agora chegan, por exemplo, nos sitios de montaña, nesos pobos que están por aí pois un pouco máis retirados. Estos invernos son longos, as noites longas. Entón, pois, se te metes na rede, sempre pasas mellor, quizás, aí. Que era o que, dicía esta mesma señora, porque foi no verán pasado, falando con ela, e foi cando dicía ela, dice, eu cando vi aquela persoa, como eu facía moito tempo que non vía a fulanito de tal, ou, pois, e eu atopabas, que lle enseñabas como se encontraba, pois aquilo para ele era unha satisfacción. Eu creo que sí, porque, bueno, as relacións son importantes e a veces no rural está moi despoboado, sí. Todo que o rural interior, Entón, a veces no inverno é difícil, pois eso pasa ao tempo, porque sobre todo para xente que viviu outras épocas onde o que sobraba era precisamente xente e momentos para pasar o tempo. Exactamente. Pero bueno, aplícase a todo, aplícase sí. a todo, porque nós, por exemplo, agora con este tema dos fachós, pois tamén as redes sociais fan que estos fachós cheguen a todos os lugares. Exactamente. Pois sepa como nos editamos un díptico onde explicamos como se fai un fachón, como hai que collelo para leválo na profesión, etcétera, etcétera. E todo isto fai no moito máis accesible, que a xente coñeza, bueno, pois que esta é unha das profesións máis antergas, posiblemente a máis anterga da que haxa documentación, porque hai documentación desde o ano 1751. Entón, estamos falando de moitos anos. Exactamente. Entón, claro, tamén as redes sociales te axudan a espallar isto. Demostra ese interés porque coñece o que se fai, coñece pues eso, a procedencia, coñece como se desenvolve. Entón, pois, oye, hai que aplicar o antigo e o moderno. Exactamente. Para algunhas cousas. Non por eso o antigo se vai a perder, senón, ao contrario, vais aumentando, vais estendendo con esas novas tecnologías. Sí, porque un fachón non deixa de ser fachón, pero pódese ver en Buenos Aires, pódese ver en Cuba, pódese estender, en fin, a Irlanda, donde hai tantos galegos, a tantos nombres galegos. Bueno, cando a nós nos solicitan palla desde sitios tan lonxanos para Castro Caldelas, como pode ser, por exemplo, Murcia, pois, claro, eso quere decir que ali chegaron os fachós, ali saben que se produce palla o bello uso, que é palla non mecanizada, entón, pois, eu que sei, pero de distintas partes de España nos solicitan, pois porque teñen un museo, requerían ese elemento para repoñer algo que ahora xa non dispoñen desa palla. Entón, bueno, nos chaman para decirnos, oye, mira, que non sabemos que vos facedes esta festa. ¿Poderíais cedernos un atillo de palla? Sí, sí. Cada un, claro, expreso dependendo de donde sexa. Si é en Galicia, lógicamente, pues no van a expresar así. Pero bueno, pero que esas solicitudes existen. Bueno, nos procuramos colaborar tamén. Aunque tamén o que procuramos é decirlle, si tedes un museo donde tedes que utilizar a palla, deberíais tamén de poñervos o loro, no sentido de que hay que saber producirla. Exactamente. hay que hacer que algo que desaparecerá totalmente sea también un elemento rendible. Eso pasa lo mismo que no cebreiro, pues esas payozas de Piornedo allí en los Ancares, en Lugo, pues muchas de las payozas peligraban por falta de que había que renovar a palla. Yo, falando con algunos, digo, hombre, dice que ahora no, como non se sembra centeo ni nada, digo, pois si para o ano que ven vamos a non sei, renovar o teito esas payozas, pois hai que poñerse mans á obra e sembrar centeo. E recollelo, claro, como hai que recollelo, facelo, pois precubrir esas payozas, como fan en Castro Caldelas, que fan, sembran o centeo, recollen a palla, mallan a bella usanza, entón, pois, é cando se fan os fachós. Por iso digo... Eu creo que isto é algo tan sinxelo como que a necesidade te fai volver a elo. Claro. Nos, eu cheguei a Castro Caldelas fai 33 anos, e cando eu cheguei, pois había palla de sobra para que calquera, non todo o mundo a tiña, pero se non a tiñes, tiña o veciño. E que podías decir, oye, dame un feixiño de palla para facer dous fachos, porque a procesión existía, o que pase que non estaba organizada, senón que espontaneamente a xente aparecía a entre o Lusco Fusco a partir das 7:30, aparecía ali na Plaza do Prado, entón, cando estaba toda a xente reunida, cada unha iba traendo o seu fachón e o seu chourizo para algúns, para logo degustálos xuntos, facéndole unha pequena fogata e tal. Pero, claro, a palla había en todas as casas. Claro. O por lo menos na casa do lado. Incluso eu lembrome, cando había competición, que si os da Pena traían o facho máis grande cos de Trascastro, que si os de Vilamayor traían un enorme, que si os de, en fin, os distintos... E era onde entraba a competencia. Efectivamente, e a veces, Bueno, viña toda unha parroquia cargando o pachón. Claro, hoxe o ayuntamiento non pode producir tanta palla para tanta para que haya esta competición. Fai un gran pachón en representación de todos os outros. Pero o que sí fai é que pongo dispor da xente 500 fachos individuais para que poda, pues eso, facerse unha procesión ben lucida e ben bonita. Pero o que íbamos do tema da palla. Claro, noso maior problema, cando empezamos a darlle un pulo importante a esta festa, donde concitou o interés de toda a xente foránea e tamén dos propios, cal era o problema? Chegou un momento en que, sí, vamos a facer a festa, pero non temos palla. Si non temos palla, con que facemos a festa? Claro. Entón, aí é onde dices, bueno, vamos a falar ca xente que hai en cada parroquia para ver quen lle interesa, pois, oye, poder producir de novo palla. Claro. O bello uso. E houve que poñerse a facelo. Eu creo que no Tiornedo, o lugar precioso. Sí. E ademais conserva, bueno, as singularidades tamén de fai moitos anos, e que eu coñezo tamén. Eu a mí chocoume moito ver, por exemplo, Pallozas con un teito de zinc. Sí. Entón, oye, por lo menos sí, é posible que non vas a recuperar as Pallozas exactamente como antes, pero cubres eso para que non teña ópticamente pois un impacto ao que o vei. Claro. Entón, pois, posiblemente o que teñen é que facer rendible que alguien produzca esa palla, que se lle compre esa palla, e que realmente cando produce o bello uso sea un elemento que además lle dá valor aparte do sentimental económico. Exactamente. Que aí foi cando eu vin eso, de verdade, un volco o corazón. E digo yo que pouca sensibilidade tedes. Dixen, porque digo, xa non sei a quen corresponde isto, xa a Deputación, xa o Concello, xa a quen isto. Pero é que ao mellor o Concello ten moi boa voluntade, a Deputación ao mellor pois dice, vamos a isto porque a palla non é moi difícil de conseguir. Non se lle pode dicir a uns paisanos de calquera parroquia, dicir, coño, vamos a sembrar o centeo, vamos a producilo simplemente para isto, que despois ese centeo sirve para dar as galiñas. Claro. Efectivamente, para as galiñas e para moitas máis cousas. Para os porcos, para matanza. Para facer a fariña. Que, exactamente. Que calidade ten. Esa. Pero de todas maneiras, eu sí coido que chega un momento cando a xente se vai facendo maior, sí, que a despoboación, as administracións, os poderes públicos teñen que tomar a batuta. Sí. Teñen que tomar a batuta, que non quere decir que logo non sea precisamente a xente a que se dé conta que eso pode ser un elemento máis a hora de producir na súa casa. Sí, sí. Pero, en calquer caso, hai que ter pues esa, non sei, ese respaldo que por parte da administración vexan que ten interés, que está propiciando que haxe esas iniciativas, e tamén, no primeiro momento, axudar a xente, porque, claro, algo que se perdeu é difícil recuperalo. Sí. Entón, hai que axudar. Eu creo que aí os poderes públicos teñen moito que decir. Sí, independentemente de que no momento que o paisano vei que eso é rendible, vaya por elo, ¿eh? Sí, sí. Eso por tamén eso... é certo, pero bueno, tamén hai que facer llover. Exactamente, é aí é onde hai que facer llever as cousas, explicarlle as cousas como ten que ser. Pois sí. Pois, señora Inés, unha vez máis, xe dou as gracias por habernos deixado roubarlle este tempo. Nada, isto non é ningún roubo, este é un prazer. Eu son moi consciente de que Cataluña é zona de moita emigración por parte de Galicia. Sí. Ainda hoxe día hai moita xente joven que emigrou ali e que, bueno, de alguna maneira, pois é tamén a zona irmán, a comunidade irmán, sí, porque, bueno, hai moito galego, e eu constato, pois, cada verán, cada chegan aquí. Así que toda a xente que está aí, que tamén axuda a facer Galicia, como non, pois con este programa estades axudando a facer Galicia, e sobre todo a manter vivas as culturas, as tradicións, aquilo que nos identifica a nós como galegos, para min non é, vamos, máis que un gran prazer o falar con vos, por ende, poder comunicarlle un anaquiño do que nós tamén estamos levando a cabo en prol da cultura, porque eu creo que isto non é en prol da cultura, no, a todos os galegos que residen por aí en Cataluña. Pois moi ben, moitas gracias. E, en fin, en outra ocasión seguiremos falando, e que os fachóns sigan alumiando Castro Caldelas. Eso é. Moitas gracias. Seguro que a luz dos pachós, no día 19 de Xaneiro, vai a facer máis bonito o pobo, e sobre todo vai a facer que as pedras que temos, estas tantas pedras, porque temos un casco histórico, sí, se deixan máis bonitas que a xente disfrute. Gracias. Gracias. Gracias, señora Inés. Unha aperta a todo Castro Caldelas. Outra para vos. Bueno, pois despedimos así deste xeito con esta música de Xavier Vizcaíno, Alas de Papel, do seu CD Alas de Papel, Rosa con Espinas. Llama que tató mi piel, la que me obligó a salir de aquí. Fuiste el asfalto en mis pies, fuiste el Madrid que me tocó vivir. En el bolsillo de mi pantalón guardo el vértigo de medianoche, con los fantasmas la felicidad, con el ruido de mi ciudad. Guardo noches para echarte de menos en las líneas de mi compás, aunque he llorado a mares, yo no buscaba a nadie y te encontré a ti. Líneas de mi compás, tú has llegado huyendo, no regreses ni vuelvas a pensar otra noche en mí. Cuatro puntos.